राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2052 अनुसार 29 अगस्त 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद जयपुर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। ये भगवान की शरण ये सर्व परिषद ने बताया है। सर्व गुह्य तमम भूयस्व में परमम वच सर्व गुह्यतम, जितने गुप्त चीज है, रहस्य है, गोपनीय है, विशेष प्रभावशाली बात है, उन सर्व में अत्यंत गोपनीय बात मैं कहता हूं। मन मना भव मत भक्तो भव मध्याजी मांग मामे वैसे सत्यंते प्रजाने पियोषि में मेरे में मन वाला हो जा और मेरे में प्रेम कर, मेरा भक्त हो जा, मेरा ही पूजन कर, मेरे को ही नमस्कार कर, ऐसे तो मेरा प्राण हुआ। सत्य प्रतिज्ञा करता हूं कि तू मेरे को ही प्राप्त होगा, कोई संदेह नहीं है। फिर कहते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज, दूसरे धर्मों का आश्रय छोड़कर केवल मेरे शरण हो जा, मैं संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। एक प्रभु के चरणों का आश्रय, एक आसन, एक मन, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम है तो चातक तो श्रीदास, एक भगवान का आश्रय है, और की जरूरत नहीं है, कोई किंचित मार्ग भी और की जरूरत नहीं। तो सर्वधर्मान परित्यज्य क्या अपने धर्मों का त्याग कर दे? धर्मों का त्याग नहीं, ये अर्थ नहीं ले सकते। क्यों? कि अर्जुन ने करिष्ये वचनम तव कहा कि मैं आपकी आज्ञा पालन करूंगा। इसके बाद अर्जुन ने युद्ध किया तो शौर्यम तेजो धरे राख्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानवेश्वर भावस्य क्षात्रं कर्मस्य भावजम। ये क्षात्रिय धर्म है, क्षत्रिय का धर्म, तो धर्म पालन किया, इस वास्ते इसका अर्थ धर्म का त्याग करना अर्थ नहीं ले सकते। कम से कम अर्जुन तो त्याग करता ही, सुनने वाला और न करे तो मतलब धर्म का आश्रय नहीं। सब काम करो, कर्तव्य का पालन करो, भक्त पर देवताओं का पूजन आदि भी करो, सब ठीक जिस तरह से जिस वर्ण जिस आश्रम में जो भाई है जहाँ वहाँ उसका ठीक धर्म का पालन करना, परंतु भीतर में आश्रय केवल भगवान का। इस धर्म से कल्याण हो जाएगा, इस पूजन से मेरा कल्याण हो जाएगा, ये बात ऐसा नहीं। वो एक आश्रय केवल भगवान का, ये सब पूजन करना भगवान की आज्ञा है, इस वास्ते संपूर्ण धर्मों का पालन करना है, स्वरूप से धर्म का त्याग नहीं है। ठीक ठीक अपने वर्णाश्रम के अनुसार जो जो कर्तव्य है उन कर्तव्यों का पालन करते हुए आश्रय केवल भगवान का है। एक आश्रय एक बस वही वही है, वही आश्रय है। जैसे पपीहा होता है तुलसीदास कहते हैं वो पपीहा की तरह चातक होता है, वो किसी की निंदा नहीं करता पर जल पीता है केवल बूंद का ही। लोचन चातक जिन कर राखे रहे दर्श जल धर अभिलाखे निधर सिंद सरत सरवारी रूप बिंदु लही हो सुखारी। उसी एक रूप बिंदु है, साधक के वर्षा का बिंदु, वही पानी रहना है पीना है। गंगा जी में गिर जा तो पानी गंगा जी का भी नहीं और कोई पीना है। इस तरह से एक निष्ठ हो जाए, एक आसरो एक बल है, एक भरोसा ही भगवान के भरोसे निश्चिंत हो जाए। नाथ आप जाने आपका भरोसा है, ऐसे भगवान के भरोसा करके उसी नाम का जप करे, उसी का ही कीर्तन करे, उसी की कथा सुने, उसी का ही कथन करे, उसी का ही श्रवण मनन करे और मन में विश्वास रखे हमारे किसी कृपा से होगा। हम जो श्रवण मनन विचार चिंतन कर रहे हैं इससे भी कल्याण नहीं, कल्याण तो भगवान की कृपा से होगा। ये तो बढ़िया से बढ़िया काम है, वो करे तो काम क्या करे कि भगवान के नाम का जप है, कीर्तन है, स्मरण है, लीला का श्रवण कथन मनन, ये बढ़िया से बढ़िया काम है। तो समय सब इसमें लगाना है, समय सार्थक बनाने के लिए सब करना है। आज से इसका भी नहीं कि भजन करते हैं जप करते हैं हम, इससे हमारा कल्याण होगा, हमारा जोग उसका कृपा से होगा। एक कृपा को आसरो, एक कृपा को जोर, आप कृपा विषय नहीं, तीन लोक में और कोई नहीं है। एक आपकी कृपा का आश्रय है, आप कृपा का जोर है, हमारे पास बल है तो एक ही है प्रभु की कृपा का। ये ब्रह्मा जी के तत्ते अनुकंपा उस समय खेवाणो भंजान एव आत्मकृतम विपाकम, अपने किए हुए कर्मों का फल सुख दुख आता रहे उसकी कोई परवाह नहीं। अपने केवल सुख आ जाए तो भोग लिया, दुख आ गया तो भोग लिया, जैसी परिस्थिति आ जाए अनुकूल और प्रतिकूल उसमें न घबरा करके भगवान ने भेजी हुई परिस्थिति भेज दे करके सुख रहा। अपना काम क्या है, रेद भाग भूगोल फिर विधन नमस्ते, शरीर से वाणी से मन से नमस्कार करता रहे। हमारे उद्योग से नहीं होगा, होगा कृपा से। ऐसे उद्योग का अपने पुरुषार्थ का कोई भरोसा नहीं है, भरोसा केवल कृपा का है। और अपना काम क्या, शरीर मांग मनोगे बिरधन नमस्ते, नमस्कार करता रहे, ऐसे जीवित यो सब मुक्ति पदे दाय भाग। ब्रह्मा जी कहते हैं दसम स्कंद के 14वें अध्याय की बात है, ये ब्रह्मा जी ने स्तुति की है, बसरा देकर पिछा दे दिया, फिर क्षमा मांगी है। उसमें ब्रह्मा जी ने कहा है ऐसा जो भगवान की आश्रय देता है वो भगवान की कृपा का, भगवान की मुक्ति का हकदार हो जाता है। जैसे पिता होता है उसकी संपत्ति का अधिकारी पुत्र हो जाता है, पुत्र के घर में ले लिया जो वो अधिकारी हो गया, ऐसे मुक्ति पदे सदाए भाग, वो मुक्ति पद में दाए बाकी भागीदार है, मन उसके अधिकार है। अपने यहाँ की भाषा में रिजर्व है वो, उनके उनके उनके लिए है वो, मन सर्वदा भगवान का हो गया। अब उसको कुछ करना और बाकी नहीं है, ना जानना करना बाकी है। काम सब करते हैं ठीक तरह से, पढ़ाई वढ़ाई करो, पुस्तक भी पढ़ो, आपस में प्रेम का बर्ताव करो, सबका उपकार करो, सेवा करो, सब काम करना है, मैं करते हुए विश्वास भरोसा आशा एक कृपा करें। तत्ते अनुकंपा सुसमेक्ष माना, आपकी कृपा की तरफ बात देखता रहे होगा कृपा से। और सज्जनों विचार कर देखते हैं तो जीव का कल्याण कृपा से ही होता है। अपने कर्म करने से ये काम अपना कर रहे इतनी हमारे में शक्ति नहीं है। एक हमने कथा सुनी है, एक भक्त था उसने भगवान की भक्ति करी तो एक शिला पर रहा 12 वर्ष, उस शिला पर रहना, सौ स्नान करके रहना बैठना उसी पर, रात ही दिन में गर्मी में सर्दी में वर्षा में वहां ही। और उसके पास था एक वृक्ष दारिम का, अनार का, जो अनार का वृक्ष, उसमें फल हो तो फल खा ले, फूल खा ले, पत्ती खा ले, वो कड़वा होता है वृक्ष, मीठा नहीं होता है। उसने अपना निर्वाह करना और कुछ नहीं लेना, शोर स्नान कर लिया, जल पी लिया, देव जा गया, फिर उसी शिला पर ही 12 वर्ष हो गए तो भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा कि मांगो, वरदान मांगो। तो भक्त बोला कि महाराज, ये मांगने की जो आप बात कहते हो, ये मांगने की बात आपके तो स्वभाव हो गया, जो आप मांगो मांगो तो सबको आप मांगते ही समझते हैं, तो सब मांगो मांगो, ये आपकी आदत पड़ गई। तो महाराज हिसाब होना चाहिए, 12 वर्ष मैं भजन कर रहा हूं, फिर भी तुम मांगो मांगो क्या, हिसाब तो कुछ होना चाहिए, कितना वर्ष मैंने तपस्या की है, भजन किया है, फिर आओ जी मांगो, मांग रही क्या बात है, हिसाब होना चाहिए ना। करे हिसाब का क्या कर, चाहे सो मांग ले, फिर वही बात, हिसाब होना चाहिए। भगवान तो अच्छा, वो अच्छा कहते ही मेरा जो शिला बोल उठी, शिला बोल उठी, सागे 12 वर्ष मेरे पर रहा है, तो 12 वर्ष तो मैं रहूंगा, ये तो मेरे सगे रुपया है, ब्याज अलग है, 12 वर्ष मेरे पर रहा है। वृक्ष उठा गया, जब 12 वर्ष मेरे को नौस नौस खा गया, तो 12 वर्ष तो मैं खाऊंगा, ये तो हिसाब होगा केवल तपस्या भजन करने के समय की, और इससे पहले जो समय बीता है वो हिसाब पीछे होगा। पहला तो हमें कभी तपस्या का तब घबराया गया, 24 वर्ष तो इसमें लगेंगे, और फिर पहले तो महाराज भजन करते ही नहीं थे, तो कहो महाराज तो मैं कहता हूँ तुम हिसाब मत कर, एक मासी काम होता है, तो हमारा जो काम हो रहा है और होगा वो कृपा से ही हो रहा है। आप हम सोचें विचार करें तो हमने क्या तपस्या की थी, क्या दान पुण्य किया था, क्या तीर्थ व्रत किया था जिससे अपने को सत्संग का मौका मिला है। माने ही पड़े कृपा, भगवान का अनुग्रह है, वो कृपा से दृष्ट है। जब द्रवे दीन दयालु राघव साधु संगति पाई है, जब भगवान कृपा करते हैं तो सत्संग देता है। साधु संगत मनु साधु वेश का नहीं है, संतों का मानो भगवान के भक्तों का, कथा का सत्संग का अवसर मिलता है, ये भगवान की कृपा की पहचान है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, परंतु सत्संग राम कृपा बिन सत्संग नहीं होता। भगवान कृपा करें हैं संत विशुद्ध परे परिते ही चित्त में ही राम कृपा कर दे, तो मौका मिलता है भगवान की कृपा से, जप भी होता है भगवान की कृपा से, करना तो अपनी दृष्टि से अपना समय सब भगवान में लगाना है, परंतु भजन होता है, सत्संग होता है, अच्छी बात हमारे द्वारा होती है कोई भी, तो कृपा से होती, हम उद्योग करके नहीं कर सकते। अपने को लगाना है, अपना मन लगाना है, अपनी जबान भी जप में लगानी है, क्रिया भी सेवा में लगानी है, सबका काम करना है, पर जो हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है। दान पुण्य भी करें, तीर्थ भी करें, व्रत भी करें, उपवास भी करें, मैं उपकार भी जो कुछ करें अपने करते हैं, पर जो होता है भगवान की कृपा से, ये विश्वास रख, ये विश्वास है, ये कृपा उद्धार करने वाली चीज है। तो इसी सिद्ध क्या हुआ कि हरि शरणम भगवान के चरणों का आश्रय, एक आश रो एक बल एक आश विश्वास, प्रभु के चरणों का आश्रय, चलते फिरते उठते बैठते हर समय ये बात रहे। जैसे किसी को कोई धन मिल जाए अचानक, 10,000, 20,000, 1,00,000 रुपया मिल जाए अचानक, तो उसके आनंद आता है, वैसे मिलकर बैठा है तो बीच में गुदगुदी आती है, कभी रुपया मिल गया, ऐसे आना चाहिए, तो भगवान की कृपा हो गई, सत्संग मिल गया, भगवान की कृपा मिल गई, ऐसे चलते फिरते आदि आनी चाहिए बात मन में। ये कृपा जैसे मारवाड़ी करे इन मुंगे मेरे आखिर खीर तो कोई भगवान की कृपा से है, तो इस मुख्य लिए खीर कहाँ पड़े, ऐसा माल कहाँ मिलने का है, ये कृपा से मिला। तो कृपा की तरफ देखता रहे, ये कृपा से हो रहा है, मस्त होता रहे। अब उसकी कृपा है, हमारे कोई भय नहीं, अब कोई चिंता नहीं है, अब तो केवल भजन करो, चिंतन करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, लगे रहो हरि से, लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी, राम जी से लगे रहो भाई। अपना काम ये है, होगा तो कृपा से अपने केवल पड़े रहे। जैसे बच्चा है माँ की गोदी में पड़ा रहता है, वो पड़े पड़े पल जाता है, बड़ा हो जाता है, उसको बड़ा होने पर होने में कोई परिश्रम करना नहीं पड़ता, तो कुछ मेहनत करते बड़ा होता है, वो कुछ नहीं करना पड़ता, पड़े पड़े हो जाता है। ऐसे भगवान की कृपा में पड़े रहोगा तो माँ माँ माँ कर लेता है। ऐसे भगवान का नाम ले ले, चिंतन करे, उसी कथा करे और पड़े रहे चरणों में, फिर सब काम होता है कृपा से। जैसे कृपा का बल चाहिए, और कोई बल नहीं हमारे पास, कोई साधन का, योग्यता का, विद्या का, और कोई बल नहीं, बल केवल कृपा का है, कृपा का भरोसा है। तो कृपा के भरोसे भजन स्मरण, ये कृपा का भी क्या, कृपा का ख्याल करने से भजन जप चिंतन आप साफ होता है, और भजन वही बढ़िया होता है, साधन वही बढ़िया होता है जो आप साफ होता है, किया जाता है वो एक नकली होता है, असली होने लगता है। जैसे श्वास लेने के लिए अपने कोई पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्या बल लगाना पड़ता है, आंखों के खोलने मिचने में कोई हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। स्वभाव ऐसे स्वभाव भजन हमारे भगवान के भजन का स्वभाव है, आगे से आप साफ भगवान का चिंतन होता है, वो आप साफ जो चिंतन होता है उसमें ताकत है बड़ी भारी, किया जाए भजन उससे भी लाभ होता है। लाभ तो भगवान का ही, राम इतना नाम लिया उसमें भी होता है, तो किया जाए उसमें भी लाभ होता है, असली लाभ होने में होता है। ये जो संसार का चिंतन होता है, तरह तरह की बातें याद आती है, भजन को तो बहुत याद आती है, उनको मिटाना चाहता है, याद कर करके भगवान के नाम से चिंतन से मिटाना चाहता है, अच्छी बात है लगा इसे मिटेगा नहीं। आप से आप संसार का चिंतन होता है, ऐसे जिस दिन भगवान का चिंतन कृपा देखते हुए आप से आप याद आती हो, कैसी कृपा करी, कहाँ मैं था, कहाँ भगवान ले आए, कैसे होगा, ऐसे चिंतन स्वतः होता है, वो स्वाभाविक भगवान का चिंतन होने लगेगा तो ये संसार का स्वाभाविक चिंतन मिटेगा। आप साहब आप होने वाले चिंतन को किए हुए चिंतन से मिटा दें, आपकी बात नहीं है, क्योंकि किया हुआ होता है नकली, होता है वो असली, असली और संसारिक चिंतन को नकली भगवत चिंतन से कैसे मिटा दोगे। तो भगवत चिंतन होने लगेगा स्वतः भगवान की कृपा देख करके, कृतज्ञता के कारण से, कौन मैं था, कहाँ था, किस जगह पहुंचा दिया, कैसी बात बुला दी थी, इसमें कोई हमारा पैसा खर्च हुआ नहीं, कोई उद्योग किया नहीं, हमारी कोई बुद्धिमानी नहीं, कोई ऐसी योग्यता नहीं, तो जिस कृपा से हुआ वो कृपा याद आ रहा से भगवान की याद आती है, उसको स्मृति लबड़ा कहते हैं, एक मीठी मीठी भगवान की याद आने लगे। स्वतः कितना उपकार किया भगवान का, कोई ठिकाना नहीं है, इतनी कृपा की है, खाने पीने का, चलने फिरने का, बैठने उठने का सब प्रबंध भगवान ने किया हुआ है, और सत्संग का विशेषता से कर भगवान, मन होता है भगवान चलने का, चिंता होती है तो वही चिंता भगवान से, चिंतन भगवान से, भगवान की कृपा से हो रहा है। ऐसे भगवान की कृपा को देखता रहे, उसने नाम जप करता रहे, कीर्तन करता रहे, मस्त होता रहे। अब वो कृतज्ञता नाम जप करते हैं, हमारे नाम जब से हम कल्याण कर लेंगे ये नहीं है। अब भगवान की याद आती है, कृपा देखते देख याद आती है, तो ये याद आती है स्वतः, ये भजन होता है असली। करते होते नकली, तो नकली से ही असली होने लगता है। जब नकली करते न करते करते करते फिर ये स्मृति जागृत होती है, जागृति होती है, ये जागृति होती है। मान जाए सोता हुआ आदमी जाग जाए, इस तरह से भीतर से भगवान की स्मृति जागृत होती है। फिर चलते फिरते उठते बैठते भगवान की याद आती है, वो याद आती है मीठी मीठी, उसमें मिठास होता है। करने में इतना विचार नहीं होता है, होने में जो याद आती है वो मीठी मीठी। जैसे भगवान, मैंने बात कही नहीं पहले, कैसे कोई चलते हुए आदमी 10,000 रुपये में याद नोट मिल गया, अब वो ले लिया और यहाँ सत्संग बैठा है, बैठ बैठे याद आता है 10,000 रुपये मिल गए। अब वो याद करने की जरूरत नहीं है, वो याद आती है 10,000 यार इतनी मिल गया, सत्संग सुनते सुनते मन में आती है याद आ गई। इस तरह से भगवान की याद आ मिठास आता है, तो मीठी मीठी याद आती, उससे ये चिंतन मिटता, संसार का चिंतन भी मिट जाता। जब भगवान की मीठी याद आने लगे तो समझा ठीक है, भजन शुरू हुआ ही। रत्न को उत्पत्ति भजन शुरू होता है, किया जाता है तब तो भजन असली शुरू नहीं हुआ। उस दिन पंडाल में बात चली थी, माई ने कहा मेरे भक्ति में कर ली, अब बूढ़े हो गए होता नहीं। मैंने कहा भक्ति शुरू नहीं हुई, तो शुरू कब होते? आपसे आपसे मिठास आता है ना, उसमें परिश्रम नहीं होता, उसमें तो आनंद आता है, परिश्रम क्या हो? आपको रुपये मिल गए, रुपयों की याद आती तो परिश्रम होता है, क्या पसीना आता है उसमें? रुपया याद आए तो पसीना आ जाए, कोई परिश्रम तो नहीं होता है। ऐसे भगवान की याद आती है, ये रत्न को उत्पत्ति है ना, ये भक्ति का शुरुआत है, भक्ति का आरंभ है। भगवान ने प्रियता, थोड़े सा मिठास पैदा हो गया, थोड़ा सा ये भक्ति शुरू हो गई, स्वतः याद आने लगे और मिठास आवे, सुन भक्ति शुरू हो गई। भक्ति शुरू हुई है, इससे पहले भक्ति शुरू नहीं हुई है। तो भक्ति शुरू के लिए नाम जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, भगवान के चरित्र पढ़ो, समय सबका सब भगवान में लगाओ। यानी भी घंटा दो तीन भगवान भजन कर लिया, नहीं करने के बाद तो अच्छा है, या अकरना मंद करना श्रेय, परंतु स्वाभाविक भजन होने लगे, भगवान का चिंतन होने लगे, तो किसने होता है? ये कृपा का भरोसा, भगवान की कृपा का भरोसा, तो उस कृपा से भजन होता है। ईश्वरदास जी हुए भगत, उन्होंने कहा कराओ तो सेवा कीजिए, लड़ाओ तो नाम लड़ी दे। सेवा भी आप कराते तो होती है महाराज, और नाम जब मैं करता हूं, मेरे कर दू ऐसा नहीं है, आपने कराने से होता है। नारायण रे नाम री मौड़ी बड़ी पछाण, कई दिन बालापन गया कई दिन गया अजान, ऐसे लिखा है सर, तो आपकी कृपा से होता है, आप करवाती हो मुझे द्वारा भजन होता हुआ देखेंगे, कृपा से आधे कृपा हो रही है, कृपा हो रही है, सत्संग मिलेगा ये कृपा हो रही है, भगवान याद आओ ये कृपा हो रही है, अचानक भगवान की स्मृति समय ये कृपा हो रही है, ऐसे भगवान की कृपा देख पा रहे। हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम, ये संकालिकों का मंत्र है। चार जो सनक सनत सनत का ये भजन है, हरी हमेशा मुखे बचा देखा तो बालक बहु खाली ना, नारायण नारायण नारायण नारायण।